राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ शुक्ल द्वितीय विक्रम संवत 2060 तदनुसार 2 जून 2003 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण ये तो कहा था परसों परसों दसों ये लिख रहे पाना आया है ये बेईमान कौन है को संसार को सच्चा मानने वाला बेईमान होता है ईमानदार कौन है के भगवान को सच्चा मानने वाला ईमानदार होता है क्यों संसार तो सच्चा है नहीं ये सब शरीर है पहले नहीं थे फिर नहीं रहेंगे यही नहीं ये जितने वृक्ष आदि ये भी नहीं रहेंगे रहेगा ही परमात्मा ही तो परमात्मा को मानने वाला ही ईमानदार है और सब बेईमान है ये दुख जितना हो रहा है इस बेईमाने का फल है मान ले तो दुख मिट जाए सदा के लिए दुख मिट जाएगा परमात्मा को मान ले भगवान है वो परमात्मा जगत रूप से है इस जगत रूप से वो ही है वासुदेव सर्वमति सब आत्मा शुद्ध सब कुछ परमात्मा ही है तो साक्षात ये सात का बाबा राजे मत है भगवान कह रहे मेरे से ही पैदा होते हैं तो सब कुछ परमात्मा ही है सब परमात्मा ही है इसलिए साधन दो तरह के होते हैं एक विवेक प्रधान होता है एक भाव प्रधान होता है विवेक प्रधान होता है उसमें साधन में बहुत दूर तक असत्य की भी सत्ता रहती है इस वास्ते साधन बढ़िया नहीं होता कभी देखा था हम बहुत अच्छे हो जाए कभी देखा कुछ नहीं होगा ऐसी धारणा उसे पैदा होती है और विवेक मार्ग न लेकर के भाव को लेकर चले तो सभी परमात्मा है गीता में अपरा प्रकृति परा प्रकृति भगवान 10 बात बताई तो 8 भूमि आप अनल वायु खंग मन बुद्धि अहंकार ये 8 प्रकार की अपरा प्रकृति वो भी मैं भगवान के मेरी प्रकृति है और परा प्रकृति जीव भूतम महाभाव एकदम धार्य थे जगत जगत धारण किया है वो है परा प्रकृति वो भी मेरा स्वरूप तो 8 प्रकार थी अपरा एक बार एक परा और एक भगवान ये 10 और भगवान का भाव रूप से सब भगवान है इस वास्ते भाव रूप साधन है वो विवेक प्रधान से श्रेष्ठ है विवेक प्रधान में असत का त्याग सत का ग्रहण है क्यों तो विवेक होता है विचार पृथक भाव है अलग अलग जान ले दोनों को तो अलग अलग जानने से जिसको हम छोड़ देते हैं उसकी सत्ता बहुत देर तक रहती है। और सत सच्चा हमारे द्वारा सता सच्चा हम एवं सता सच मैं ही हूँ, तो ये सता नहीं है। भावरत भाव प्रधान साधन है, मनुष्य बड़ा श्रेष्ठ है। ये चाहिए सात्व का भाव राजदेव भगवान जी पैदा होते हैं। वासुदेव सर्वम समात्मा सुदुर्लभ, भगवान ने अपने को स्वरूप बताया। अन्य चेता सतम यो मानस तस्य हम स्वरूप अपार्थ, भगवान स्वरूप है समात्मा दुर्लभ है। अरे वो क्या सबको परमात्मा समझे, भाव रूप से अपरा प्रकृति परा प्रकृति सहित परमात्मा सा परमात्मा। तो भाव प्रधान में विवेक की प्रधानता नहीं होती, भाव की प्रधानता होती है। उसमें उन्नति उन्नति होती है, मनुष्य विदिताने नहीं होती। इस बार से भाव प्रधान से चलना बहुत बढ़िया है। तो भगवान को मौन करो। और आपने जो कहा गायत्री का अच्छी तरह से अनुष्ठान करना चाहिए। सूतक में भी भगवान सूर्य को अर्घ दे सकते गायत्री सम्मक उतार दे अच्छी तरह अनुष्ठान करे हरि ना सही अर्घ के लिए सूतक पातक निषेध नहीं करता। और करो ना करो और जरा शुद्ध माना गया है, माना शौच जलना शौच अशौच होता है उसमें भी गायत्री मंत्र है। तो इतना ही कहें।